مجھے مرشدی ارشاد فرمائیے، آج کل عمر بہت کم ہے، ایک اسلامی بھائی کو وقت گزارنا بہت دشوار نظر آ رہا ہے، تدابیر ارشاد فرمائے کہ یہ عمر اپنی کس طرح گزارے؟ نہیں، یوں کہیے زندگی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کو کیسے گزارا جائے؟ یہ حقیقت ہے، زندگی مختصر ہے، اور میں اس مقولے کو کبھی کبھی مطلب اپنے طور پر پیش کرتا ہوں، لوگوں کا مقولے کا رد، کہ لوگ بولتے ہیں کہ ساری زندگی پڑی ہے، یہ ایک ساری زندگی پڑی ہے، یہ میرے گمان میں غافلانہ جملہ ہے، غافلانہ، اس لیے کہ زندگی وہ جو گزر چکی ہے، اب ساری زندگی سے کیا برا ہے؟ یہ ہمارے عام محاورہ ہے، تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح مطلب ساری زندگی، یعنی کہ یہ طول عمل ہے، لمبی امید ہے، لمبی امید غفلت کو جنم دیتی ہے، اور غفلت جو ہے وہ آدمی کو ہلاکت کی عمیق کھائی میں گرا دیتی ہے، تو اس لیے جو بھی وقت ملا اس کو غنیمت جانے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، جوانی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، صوفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اسی طرح موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، تو ابھی جو کرنا ہے کر لے، جیسے کسی نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر، بلکہ وہ شاید شاعر نے لکھا ہے سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر، لیکن بنتا یہی ہے کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی تو سانس ایسا ہوتا ہے جو آخری ثابت ہوتا ہے، کوئی تو لقمہ ایسا ہوتا ہے جو آخری ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات منہ میں لقمہ ہوتا ہوگا اور لٹ پل ہو جاتے ہو، یا مچھلی کھا رہے کانٹا پھنس گیا اور موت کے گھاٹ اتر گئے، اس طرح کے واقعات تو آپ بھی سنتے ہو، تو اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اچانک سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کام کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اور بعض اوقات موتیں جو ہوتی ہیں وہ عبرت بھی چھوڑتی ہیں، میں ایک بار کسی ملک میں تھا تو ایک صاحب مجھے اپنے گھر پر لے گئے، ان کے والد صاحب سے بھی میری واقفیت تھی، تو اپنے والد صاحب کی فوتگی کا واقعہ وہ فخریہ سنا رہے تھے، میں غفلت کی عکاسی کر رہا ہوں اس کن صاحب کی، وہ بھی موٹے تازے تھے، پیٹ بھی باہر نکلا ہوا تھا، کھانے پینے کی مطلب کافی یعنی کہ ترکیب کی شوقین تھے وہ، ایسا لگا ان کی باتوں سے، کیونکہ وہ اپنے والد صاحب کے فضائل میں اس بات کو شامل کر رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا ڈٹ کے کھایا کرو، اب بھوک سے نہیں مرنا ہے، مرنا بھی کھا پی کر، چنانچہ ایک بار میرے والد صاحب نے جب کھانے کے وقت کھانا کھایا، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد ہٹ پہ لوگ جیسے کوئی ہوا ہی، حالانکہ یہ تو عبرت کہ زیادہ کھانا واقعی خطرناک ہے، اور بھی ایسے سنے کہ بعض اوقات لوگوں کے جب ہٹ پھیل ہوئے تو ان کے پیٹ سے بھی غذا پیٹ کی صورت میں نکلی ہے، نکل دی جاتی ہے غذا، تو زیادہ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ دل کی نسیں دب جاتی ہیں، بہت زیادہ کھانے سے دل کی نسیں دب جاتی ہوں، اور وہ خون کا دوران جو ہے وہ دل کی طرف وہ رک جاتا ہوں اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہوں، یہ میرا ایک اپنا ذہن بول رہا ہے، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے دل کے امراض تو پیدا ہوتے ہیں، یہ تو پیٹ کا کفل مدینہ ایک کتاب ہے الحمدللہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں زیادہ کھانے سے کیا کیا امراض ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ لسٹ دی ہوئی ہے، اس میں دل کے امراض بھی شامل ہیں، فالج بھی شامل ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، شوگر شد و مد سے اس بات سے ہوتا ہے کہ ڈٹ کر کھائے، خوب میٹھا کھائے، میٹھی ڈشیں کھائے، شربتیں پیئے، ٹھنڈی بوتلیں پیئے، شوگر کے استقبال کے لیے تیار رہے، لوگ کھاتے ہیں میٹھی ڈشیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں، چینی میں کیلوریز بہت ہوتی ہیں، چینی اگر بالکل نہ کھائے تو، چینی بالکل نہ کھائے اور پھل کے ذریعے شہد کے ذریعے مٹھاس حسب ضرورت حاصل کرے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس کو شوگر کبھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ چینی تو بیماریوں کا گھر ہے، چینی سے تو ایسا بھڑک کے بھاگیں آپ جیسے ابھی کوئی دشمن آئے گا تو آپ بھاگ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ خالی شوگر نہیں بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، لیکن چینی میں گلوکوز ہوتا ہوگا لیکن بہت کم ہوگا، تو اس لیے وہ چینی جو ہے وہ حقیقت میں چینی میٹھا زہر، کھجور کھائیں، مدینہ اتنی غذائیت اس میں موجود ہے، مٹھاس بھی موجود ہے، اس کی مٹھاس بھی مدینہ آقا کی سنت سمجھ کر آپ بے شک کھجور کھائیں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو زندگی کس طرح گزارے؟ زندگی گزارے سنتوں کی شاہراہ پر چلتا رہے، تو اس کے منزل مل جائے گی اور اپنی منزل ہے مدینہ. مدینے والے کے صدقے میں انشاءاللہ جنت بھی ملے گی اور وہ چاہیں گے تو اپنے قدموں میں بھی رکھ لیں گے, پڑوس بھی عطا کر دیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو قرآن پاک میں ہماری پیدائش کا مقصد یہ بیان کیا گیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو زندگی گزارے عبادت کے لیے, عبادت سے مراد تسبیح پکڑ کر مسجد کا کونا سما لینا ہی نہیں, بلکہ جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہمارا قدم اٹھے گا وہ عبادت ہے. اس وقت میرا بولنا مبنی بر اخلاص ہے تو عبادت ہے, اسی طرح اسی شرط پر آپ کا سننا بھی عبادت ہے, یہاں تک کہ روزہ دار متقفین کا سونا بھی عبادت ہے, جاگنا بھی عبادت ہے, جبکہ کوئی مانے شرمی اس میں نہ پایا جاتا ہو. تو الحمدللہ ایک ایک سانس روزہ دار کا گویا عبادت, احتکاب میں عبادت گزار رہا ہے کہ دس دن یا ہمارے پورے کے پورے دس دن عبادت کے. اسی طرح جو بھی کام, اب مثلا سنت کے مطابق اوراد پڑھ کر سویا اچھی اچھی نیتیں کر کے, تو اب بہت ساری نیتوں نے اس سونے کو بھی عبادت بنا دیا جبکہ اس میں کوئی مانے شرعی نہ پایا جائے, یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. تو ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو عبادت میں شامل ہیں, ہمارا ہر قدم اگر سنت کے مطابق اٹھے گا تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت کے زمرے میں آ جائے گا انشاءاللہ, اور اس کا ہمیں ثواب. ہماری منزل جو ہے یہ دنیاوی منزل عارضی ہے, ہم اس وقت سفر میں ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں, سمجھو زندگی کی ریل گاڑی میں یا زندگی کی فلائٹ میں ہم سوار ہیں, اور ہماری منزل تو آخرت ہے. اس لیے اس سواری میں ہم اگر صحیح معنوں میں سفر کریں گے اصولوں کے مطابق تو منزل پر پہنچ جائیں گے, اگر اصولوں کے مطابق سفر نہیں کیا, حادثے کے شکار ہو گئے, تو پھر منزل ہماری خراب ہو جائے گی. تو اس لیے پوری زندگی حتی الامکان شریعت کے مطابق گزاری جائے, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس میں بہترین ممد و معاون ہے. مدنی ماحول میں وقت گزارا جائے, اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے دعوت اسلامی کو, کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں اس میں کہ صاحب پیش کس طرح کریں, کہاں نام لکھوائے تو ہم ممبر بنے تو ہمیں مہینے کی کیا فیس دینی ہوگی جیسے اور انجمنوں میں ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہے. نہ ممبرشپ ہے, نہ اس میں کوئی ماہانہ فیس ہے, نہ سالانہ فیس ہے, کچھ بھی نہیں. آپ اس میں اپنے آپ کو پیش کر دیں, خود کو سنتوں کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیں, اور دعوت اسلامی کی طرف سے جو مدنی انعامات پیش کیے گئے ان کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی ترکیب بنائیں, آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسی مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. آپ نے مدنی انعامات نہیں پڑھے تو کم از کم پڑھ تو لیجیے, یہ تو سارے اسلامی بھائی طے کر لیں کہ آج کی تاریخ میں یہ کارڈ جو ہے مدنی انعامات کا پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ. جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا, غالباً ہوگا سبھی کے پاس کارڈ تو نہیں ہے, تو آپ حاصل کر لیں, ایک روپیہ ہدیہ ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں اور اس کو پڑھیں. آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ زندگی کا اتنا زبردست مدنی اصول اس اکے کے کارڈ میں بند کر دیا گیا, یعنی اس کارڈ پر عمل کر لیں گے تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے سیکھ جائیں گے. تقریباً سارا اسلام نعوذ باللہ اس کارڈ میں نہیں ہے, تو جامع تو قرآن پاک ہے یقین ہے, کارڈ جامع تھوڑی, لیکن اس میں بہت سارے اصول اس کارڈ کے اندر ہیں الحمدللہ. اس کو اگر آپ عملی جامع پہنائیں گے تو اچھا مسلمان بن کر زندگی گزار سکیں گے الحمدللہ. مثلا پہلا ہی اس میں آپ کو مدنی پھول یہ دیا گیا, مدنی انعام یہ پیش کیا گیا کہ نماز, پانچوں نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کے اندر با جماعت ادا کی جائیں, یہ پہلا پھول, اور یہ وہی پہلا سوال ہے جو مسلمان سے قیامت کے روز کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی الحمدللہ اخلاقیات کے تعلق سے, اعمال کے تعلق سے اس میں پیارے پیارے مدنی انعام آتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کیجئے, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے آپ انشاءاللہ. خود میں نے دیکھے ایسے لوگ ملیں گے, کاش ہم کو دعوت اسلامی بہت پہلے مل جاتی ہے, افسوس کہ ہمیں بہت بعد میں ملی, ہم بہت گناہ کر چکے, بہت اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ ضائع کر چکے, اب دعوت اسلامی ملی ہم الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر مدنی انعامات کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے غفلت, اس کا مطالعہ کریں, اور وقت کی قدر و قیمت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مزید اس میں کئی اور بھی پیاری پیاری باتیں ہیں, انمول ہیرے. انشاءاللہ عزوجل یہ دو رسالوں کا مطالعہ کرنے سے بھی ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے جو بیانات ہیں بالخصوص مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، ویران محل، اس طرح کے بیانات امیر سنت کے جب ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس طرح کے مدنی مذاکرات کے سیٹیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر یہ مدنی مقصد بھی پیدا ہوگا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے رسائل کے بے شمار برکات ہیں، انہی برکات کا ایک رسالہ بھی الحمدللہ برکات رسائل اختاریہ الحمدللہ یہ بھی شائع ہوا، اس میں بے شمار برکتیں. اسی طرح جیسا بھی جس رسالے کا تذکرہ ہوا غفلت، تو اس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک مبلغ نے بتایا کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے راستے میں میں نے جب برابر میں اپنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی کو مطلب انفرادی کوشش کرتے ہوئے گفتگو شروع کی، مختلف مطلب مدنی کاموں کی ترغیبات دیتے دیتے جب ان سے افطاری بنانے کے لیے کہ سلسلہ قادریہ میں داخل ہوں ذہن دیا، تو وہ مطلب ایک دم ناراض سے ہو گئے، اور وہ تھے بھی کوئی بڑے آفیسر، رینجرز کے آفیسر تھے، اور وہ ناراض ہو کر کے لگے بھائی ہم مطلب مرید وغیرہ کا مطلب اتنا سلسلہ نہیں ہوتا، ہم تو خود مطلب ہے کہ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح مطلب ایک سخت انداز میں. خیر انہوں نے مبلغ نے انفرادی کوشش جاری رکھی، پھر رسالہ غفلت نکال کر ان کو پیش کر دیا اور خود بھی رسالے کا مطالعہ کرنے لگے. تو وہ مطلب ہے کہ دیکھتے رہے کہ وہ مطالعہ جب کرنے لگے تو انہوں نے ایک صفحہ پڑھا، پھر اس میں غالباً اتنی دلچسپی محسوس ہوئی کہ وہ لگاتار پڑھتے چلے گئے اور پورا رسالہ الحمدللہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد مبلغ نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں نمی ہے. اس نے فوراً مطلب ہے کہ رسالہ دیکھا اور کہا کہ یہ رسالہ کس نے لکھا ہے، کس کا رسالہ ہے، کون عالم صاحب ہے، بتایا تو اس طرح تعارف کرایا کہ اس سلسلہ کے عظیم بزرگ سلسلہ قادریہ کے زمانے کے ولی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری دامت برکات العالیہ کا یہ تحریر کردہ رسالہ ہے. تو بہت متاثر ہے، اس نے کہا یہ واقعی تحریر کوئی عام تحریر نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بہت مطالعہ کیا لیکن یہ تحریر پکار پکار کر کہہ رہی کہ کسی ولی کامل کی تحریر ہے. اور وہ جو مطلب مرید کے نام سے چل رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے، اس نے اپنے آپ کو بلکہ پورے گھر والوں کا نام دے دیا کہ مجھے امیر علیہ سنت کی غلامی میں دے دیا جائے، اور وہ الحمدللہ اختاری ہو گیا الحمدللہ. تو یہ رسائل کی بہت زیادہ برکت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف وقتوں میں بلکہ روزانہ کم از کم امیر علیہ سنت کا رسالہ ضرور مطالعہ کریں. صلو علی الحبیب.